bütün zamanların en hayırlısı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın zamanıdır. Asr-ı saadet, sahabenin asrı. Sümmellezine yelûnehum, sonra onları takip edenlerin asrı. Tabi'in asrı. Sümmellezine yelûnehum, sonra onları takip edenlerin asrı. İşte tabi'un asrında bir hadise. Borçlu bir Müslüman. Evet, borçlu bir Müslüman. Efendiler, borçlu olmak çok ağır bir davadır. Borçlu olmak yok mu? Ne ağır bir davadır. Hazreti Habibullah öyle buyuruyor. Sahibu deyni mağlulun fi kabrih. La yekuffuhu illa kada'u deyni. Borçlu ölen Müslüman, borçlu ölen Müslümanın ruhu kabrinde muallaktadır, bağlıdır, sımsıkı ruhu bağlanmıştır. Yükselemez, arşa çıkamaz buyuruyor. O borçlunun ruhunu borcu ödeninceye kadar kimse serbest bırakamaz. Borçlu olmak çok tehlikeli, çok ağır bir davadır. Onun için o devirde müminlerden birisi borçluydu. Bir türlü borcunu ödeyememişti. Nereye başvurduysa hiçbir sonuç alamamıştı. Kimin kapısını çalmışsa çaresiz kalmıştı. Borçlu olmaktan korkuyordu, hayal ediyordu, borcunu veremiyordu, sabahlara kadar uykusuz kalıyordu. Sonra çaresiz kaldı, bir gün hacet namazı kıldı. Hacet namazı kıldı, meşru bir namazdır. İlmihal kitaplarında teferruatına kadar anlatılmıştır. Hacet namazı kıldı, bütün samimiyetiyle Allah'a el açtı. Ya Rabbi dedi, İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Rabbim, yalnız sana ibadet ettim, yalnız senden yardım istiyorum dedi. Beni başka bir kapıya gönderme, biçare kaldım, naçar kaldım, hiçbir imkanım kalmadı dedi. Sen ne yaparsan yaparsın, sen her şeye kadirsin, sen her şeye muktedirsin Allah'ım dedi. Beni başka bir kapıya gönderme, beni başkasına el attırma, imanıma yediremiyorum, şahsiyet-i İslamiyeme yediremiyorum buyurdu. Bir fakir, ne perişan bir manzaradır kardeşlerim. Bir Müslüman, zenginin karşısına gidip de onun karşısında süslüm süslüm olamaz. Sırf zengin olduğu için, sırf sermayedar olduğu için, sırf kapital sahibi olduğu için bir Müslüman gidip onun karşısında ezilemez, dizilemez, sökülemez ve onun karşısında rükû haline gelemez. Habibullah ne buyuruyor? مَنْ تَوَابَا غَنِيًّا لِغِنَاهُ فَكَدْ زَهَبَ سُلْتَى دِينِهِ. Hangi bir Müslüman sırf zengin olduğu için, sırf sermaye sahibi olduğu için, milyonların sahibi olduğu için gider de bir zenginin karşısında boynunu dikerse, tevazu gösterirse, onun karşısında avuçlarını ovuşturursa, yüzünü buruşturursa, bu Müslümanın dininin istenkisi vallahi gider buyuruyor. Fakir olmak ne perişanlık ya Rabbi. Ya Rabbi, milleti İslamiyeyi fakirlik ateşinden muhafaza eyle ya Rabbi. Bu mümin, bu tabiiyle gidip kimseye el açamamış. Allah'ına yalvarmış, Rabbisine sığınmış. Ya Rabbi, sensin her şeyin haliki demiş. Sensin malikül mülk olan Allah demiş. Lehu mulkü semavati vel ard demiş. Ve lehu mirasü semavati vel ard. Yalvarmış Allah'a bütün sıfatlarıyla. Ağlamış, ağlamış. Seccadesini öylesine ıslatmış ki o gözyaşlarıyla ıslattığı seccadenin üzerinde uyumuş, kalmış ve sükunete ermiş. Gecenin yarısı rüyasında Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i görmüş. Resul-i Zişanımız, ey filan sen Allah'a nasıl yalvardın? Sen nasıl yalvardın ki bütün perdeler kalktı, bütün mesafeler kalktı ve senin feryadından Allah beni haberdar etti demiş. Nasıl yalvardın ey filan? Nasıl Allah'a yalvardın? Ey Müslüman sen eğer Allah'a yalvarmasını bileydin hiçbir şeye muhtaç olmayacaktın. Sen eğer Allah'a dua etmesini bileydin, sen yalvarmasını bileydin, sen ona sığınmasını bileydin, sen Allah deseydin, senin başında bir avuç komünist sana tahakküm edebilecekti. Bir avuç anarşist sokakları kan renginde müekkeslerle küfür kelimatıyla mı dolduracaktı? Sen Allah katında yalvarışını, onun karşısındaki ubudiyetini, tezellülünü, tazarrunu ve bütün hakikatini idrak ederek dua etseydin, ne senin çocuğundan, ne senin ailenden, ne senin sokaklarından sana hiçbir şey zarar vermeyecektin. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusekum la yadurrukum men dalleyzeh tebeytun ila ahiril aya. Ey müminler, siz neslinizi Allah'a kurban etseydiniz, siz Allah'a kul olsaydınız, siz hakikaten ihtine sırata ve müstakim ayetine sadık olsaydınız ve siz Allah'a kullukta sebat etseydiniz, kainat kafir olsaydı size zarar vermeyecekti Allah-u Teala. Sen Müslüman, ey kaldırımlarda kaybolan Müslüman, zamanın sırtına batan Müslüman, zamanın belaletinde kaybolan Müslüman, Avrupa'dan örnek alarak sırtına kadar soyunup, suyup yaparak sokak sokak dolaşan bir insan. Dön Allah'ına yalvar, Allah'ına el aç, Muhammed Mustafa'yı görmeye çalış, onun kokusunu almaya çalış, onun raihasını şemletmeye çalış. Tıpkı Yusuf'unu kaybeden Yakub aleyhisselam gibi, Yusuf'unun kokusunu aldığı gibi, sen de ey yollarda kaybolan, ey servetin içinde kaybolan, ey sermayesine aldanan, el hakim tekasür, hatta zor çabuğunda kabir olan, ey serisan ümmet, sen de Muhammed'in kokusunu almaya çalış. Ne haber veriyor Rabbül Alemin? وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ كَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَا جِدُ رِيحَ يُوسُفْ لَوْلَا اَنْ تُسَنِّدِينِ. Hazreti Allah haber veriyor. Diyor ki, Yusuf'un kaybolmasına dayanamayan, Yusuf'un kaybolusuna dayanamayan, Yakub aleyhisselam ağlamış ağlamış, gözyaşları dökerek gözlerine bembeyaz perde gelmişti. Ve hala ümidini kaybetmemişti. Yusuf'unu arıyordu. Dağlarda, tepelerde, derelerde, mezralarda Yusuf, Yusuf diye dolaşıyordu. Kaybettiğini aramanın hasreti içindeydi. Bulacakmış gibiydi. Eliyle koymuş gibi uzanıyordu. Ama bir haber alamamıştı. Kervan, Yusuf'un gömleğini taşıyan kervan, Mısır'dan ayrıldıkları sırada وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرِ. Kervan, Mısır'dan intisal edip ayrıldığı noktada, 3 aylık yala yol mesabesinde, Kenan illerinde, tepelerde, Yusuf'un kuşlarından, uçan kuşlardan Yusuf'un haberini soran Yakup, birdenbire 3 aylık yala yol varken, daha binlerce kilometrelik mesafelerden, birdenbire kervan yola ayrılınca, çocuklarına dedi ki, vallahi, ey yavrularım, ey insanlar, ile ezidurriha Yusuf, Yusuf'umun kokusunu alıyorum, Yusuf'umun kokusu geliyor dedi. Sen de Müslüman, hasretle Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın kokusunu almalısın. Bu kül kokan caddelerden, kül kokan caddelerden, kül kokan caddelerden, dinlerde Muhammed-i Raiha'yı almalısın. Yeter gaflet ettiğin. Koskoca bir Ramazan geçiyor. Allah'ım, ne nasipsizlik Allah'ım. Koskoca bir Ramazan geçti de hayvanlar gibi yediler içtiler. Allah'ım, sana isyan ettiler. Kaldırımlarımızı kirlettiler. Sokaklarımızı kirlettiler. Senin bütün nimetlerini kirlettiler. Sözlerimizi, gönüllerimizi kirlettiler. Bile bile olup yediler. Bunları ıslah eyle ya Rabbi. Eğer bunların ıslahı kabil değilse, kahru seni ihsan eyle ya Rabbi. Resul-i Zişan, ey filan dedi. Sen Allah'a nasıl yalvardın ki, nasıl kapıyı çaldın ki her şey meydana çıktı. Sen dostlu, boynu düşük, mahzun ve müsedder bir ümmetinsin. Seni anlıyorum dedi. Ben وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ben bütün alemlere, hatta kabirinde yatan mevtalara bile ben rahmet olarak gönderilmişim. Seni şimdi burada yardımsız, seni rahmetsiz nasıl bırakırım dedi Resulullah. Hüngür hüngür ağladı Allah'ın Resulü. Sonunda Şam'da hadise Şam şehrinde cereyan ediyor. Şam şehrinde, Dimaşk şehrinde cereyan ediyor. Buyurdular ki, Sen de yine benim ümmetlerimden zengin bir Müslüman var buyurdular. Sen de benim ümmetlerimin içinde zengin bir Müslüman var. Ey filan, süratle sabah namazını kılar kılmaz derhal o zenginin dükkanına gideceksin. O tanınmış bir adam, Bereketoğlu ismindeki zengin, Bereketoğlu ismindeki gani, el-gani il-mizmin. Ona gideceksin, Allah'ın Resulü ve Habibi Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem sana selam söyledi ey Bereketoğlu diyeceksin ve ihtiyacını bildireceksin buyurdular. Sabah namazını kıldıktan sonra bütün teaccülüyle, bütün dikkatiyle, itinasıyla koşa koşa gitti Bereketoğlu'nun dükkanını. Bir insan oturuyordu kasanın başında. Yaklaştı, dedi ki, ben falan oğlu falanım. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam sana selam söyledi, sana selam gönderdi. Benim şu ihtiyacım var, bin altın kadar borcum var, bu borcum. Bin, yardım etmeni söyledi buyur. Bereketoğlu yüzündeki şekil değişti, birdenbire bir nuraniyete bürünüp, beşeresi, yüzünün derisi saat sarı bir mehtaba dönüverdi. Birdenbire bir cazibeye kapıldı, yerinde duramayacak bir hale geldi. Zavallı dostu şaşırmıştı, ne oldu bu adama diyordu. Biraz sonra sükunete erdi Bereketoğlu ve döndü o dostunun yüzüne, evladım, Allah'ın Resulü ne söyledi, bir daha tekrar eder misin dedi. O da Allah'ın Resulü sana selam söyledi, sana selam gönderdi dedi. Yeniden yüzündeki renk değişiklikler peydahlandı, değişik bir hale bir potansiyele uğradı. Birkaç dakika sonra tekrar yönelerek, evladım Allah'ın Resulü ne söyledi, yine tekrar eder misin diyordu. Üçüncü sefer, tekrar etti dostu. Selamını tekrar etti. Bu sefer yine tekrar eder misin dedi. Dördüncü sefer. O zaman zaten kalbi yaralı, zaten her kapıdan kovulmuş, biçare, fukara, boşlu mümin ama namuslu, ama sabırlı, ama haysiyetli, ama şahsiyetli, ama karakterli, ama civiliyetli insan. Döndü dedi ki, Bereketoğlu, ben fakir ve boşlu bir insanım. Benimle dalga geçme, benimle alay etme, bir iş başkasıyla alay etmiyordu. Ne tekrar edip duruyorsun, ne durmadan tekrar etmiyorsun. Ben zaten perişanım, ben zaten dağı darım, ben zaten velvele darım, ben zaten perişanım. Nedir benimle alay ediyorsun, tekrar et, tekrar et, niçin söyleyip duruyorsun dedi. Bereketoğlu gözlerinden sevinç yaşları dökerek, ey filan dedi, vallahi senin gördüğün Hazreti Muhammed'i bu gece ben de gördüm. Bana emir verdi, bana haber verdi. Senin ihtiyacını mutlaka karşılayacağım. Senin ihtiyacın bin altındı. Her tekrar et dediğimde sana bin altın verecektim. Dört kere tekrar ettim, al sana 4000 altın. Eğer sonuç devam ettikçe, sen tekrar ettikçe bütün kasamdaki altınları vereceksin. Şu anda kasamda 20.000 altın vardı, 20 defa tekerseydin, vallahi hepsini kurban edecektim dedi. Mümin, Müslüman, sen ne bitin Müslümansın? Ey zekatını vermeyen ahmak Müslüman! Ey zekatını hesaplamayan gafil Müslüman! Ey zekat vermekten korkan hain Müslüman! Sen niçin yaşıyorsun? Senin hayattan gayen ne, davan ne, derdin ne, söyler misin bana? Niçin yaşıyorsunuz? Niçin yaşıyorsunuz, söyler misiniz? Ve sonunda elde ettiğiniz servetleri, mirasları, mülkiyetleri, her şeyi bırakıp gitmiyor musunuz? Bırakıp gitmiyor musunuz? Dün cumartesiydi, çok sevdiğim mümin, Müslüman, Allah yoluna koşan bir kardeşim vardı.

her Kur'an kursu diyerek, her cami derneği diyerek, senin karşına gelen herkese çıkarıp para verme, verdin laf edelimleri, araştır kendin bul. Ayet olma, her noktada bir mahsus satana, hayır sahibi gözüne bakma, nasıl olacaksın, nereye veriyorsun, nasıl veriyorsun, iyi sahibi. Bu arada ciddi olarak yardım etmek isteyen ve yardımının mutlaka yerini bulmasını isteyen kardeşlerimizin İstanbul Müslülüğü'nde Diyanet İşleri Vakfı'nın şubesini açtık. Vakıf şubesi, Diyanet Vakfı'nın şubesini açtık İstanbul Müslülüğü'nün merkezinde. İstanbul Müslüsü başkan oldu ve bu vakfın makbuzları var. Bu makbuzlar caminin kapısına geldi. Orta kapıda hizmetimize arz edildi. Bu vakfa bağış yapabilirsiniz, zekat verebilirsiniz. Çünkü yoksul talebeleri okutmaya devam ediyor ve her birisi ayrı ayrı isteniyor. Bu vakfa yaptığınız yardımları ve ödediğiniz zekatları devlete vergiden düşebilirsiniz. Devlete verilen vergi olarak devlet bunu vergiden muaf tutuyor. Diyanet vakfı olduğu için ödediğiniz paraları vergi yerine koyabiliyorsunuz. Devlet o kadar miktarı sizden istemiyor. Kanuni bir hak tanımış bulunuyor. Yakın zamanda Allah'a yemin ederim İslamiyet katil olacaktır. Komünizm yani sizin Müslümanların ayaklarının altında siz öleceksin inşallah. Üç buçuk komüniste bakarak sinirdinizi kaybetmeniz İslami kaynaşmayı, İslami kardeşliği, birlikte beraberliği kimseye feda etmeniz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi hangi nefesimizde ruhumuzu teslim edeceğimizi bilmediğimiz için her nefesimizde kelime-i şehadeti buyurun. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, mühletlerden, minnetlerden, rahmetlerden, her türlü şerlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlardan, komünizmin şerrinden, anarşizmin şerrinden, ümmeti Muhammed'i helak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şurada ulaşıp amin diyen, saatlerdir şurada destesen, senin kulların olan, senin yollarından gelen, bu kardeşlerini Safa-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة